kai mwana na ye o mokini mokini kubaluka zambe umawa mokini mokini kubaluka zambe umawa zambe zambe yongila kai mawa mokini mokini kubaluka zambe umawa kai mwana na mwani basi hindi umawa mokini mokini kubaluka zambe umawa Mokini, mokini, eko baluka nzambe umawa.